Энеіда на выварат Вікенція Равінскага. Жыў быў Эней, дзяцюк хупавы, хлапец няўвошта ўкрасіў. Хоць пан але ўдаўся ласкавы, даступен вецел не грабіў. Ды грэкі вуйму нарабілі, як ляда трою ўсю спалілі. Кашэль ён згробшы наўцёк і швыдка зробіўшы чаўнок, траянцамі яго набіў, ды ў мора з імі ён паплыў. Але Юнона, баба злая адроддзя панскага, ліхая, шукала ўсё яго згубіць, на дно у пекла пасадзіць. Затое, бачыш, не ўзлюбіла яго Венера, што радзіла. Юнона воблак адапхнула, ды з неба нама разірнула, плыве на чаўнаку Эней. Ух, ты не круці на зладзей! Ось я цябе скручу табаку, ражном у мора, як сабаку. Панёву швыдка нахапіла, кашэль сачнямі налажыла, у калёсы села, пакацілась, якраз у Эола апынілась. Пайшла ў святліцу, села ў кут, здаровыўся. Эол ці тут? Эол сядзеў тады ля печкі, мязгу скабліў на перапечкі, ды лапці лыкам падплятаў. Ён тут аборы падабраў, заткнуў за пояс кацатых, скаціўся з печы в адзін міг. Здарова, свацейка Юнона, даўно цябе я не відаў. І тры ёй зробіўшы паклоны, мякотнага на стол падаў. Яна мякотнага паела, уцёршись, так яму запела. Ці ведаеш, маё ты гора? Эней з траянцамі плыве. Спіхні яго ты, сват, у мора, няхай паганец воду п'е. Меркую, чуў. Эней то зводнік, буянец, злодзей, канаводнік, траянцы, так жа ўсе латрыгі, усе абібокі і юрыгі, іх трэба ўсіх са свету звесць. Калі сват зробіш тую чэсць, то я дзявухну красіву салодкую, як з мёдам сліву, табе за тое прывяду. Эол расшупіў тое дзела, з яго ж слюнка пацякла. Любіў ён цешыць грэшна цела, дзявухна па нутру была. Заскробся, барадой затрос, разгладзіў вусы, пацёр нос, зажыў у нос друт табаку, зачхаўся весь, замармытаў. Ды рэч Юноне ён таку з паклонам віш ты адказаў. А вох ці мне, мая Юнона, ніводнага ж нет ветру дома. Што буду робіць я цяпер? Барэй з пахмелля, як вапер, ляжыць святліцы на казёнцы. А норт учора з'ехаў к жонцы. Зефір з дзяўчатамі зайграўся, а Эур у батракі наняўся. Ну, як хочаш, тут сабе гадай, а але дзявухну даставай. А я ўсё зроблю, грамадзею, са ўсіх глуздоў іх сцябану, з траянцаў выцісну алею, на дно, у мора заганю. Твайго ж пабольша ліхадзея, не крута гэтага Энея, я так папру яго вятрамі, аж булькаць будзе пузырамі, як сторчу вір усіх галавой, намеснік сцягне за сабой. І вось Эол галень схапіўшы, на паншчыну склікаць пачаў, і ўсе ён ветры распушчаў, бурліць ім мора наказаў. Калі хто відзеў, як бак ціха нямецка піва задаець, якое яно падымець ліха, запенніцца ды розна прэць. О так і мора заравела, бубліла, спенілы, шумела. Пеней спалохаўся, усхадзіўся, матус ад порта каж зваліўся, са страху і ню не распусціў, ды як у трасцы ён завыў. Траянцы ўсе козлы задралі, са ўсіх чаўноў яны гукалі, у балоце быццам лісавей. Ачухаўшись, вскрычаў Эней: «О, цар царевіч, тат Нептун, не буду пред табой брахці, змілуйся, мора ты, змірі, картузнай я прышлю тертухі, сударскай моцныя сівухі, а грошы з тайстры сам бяры». Нептун на грошы меў ахвоту. Гарэлку добра ён сцябаў, пачуў, што будзе за работу, на ветраў строга закрычаў: «А вон, нячысты некруціны! З якой фантазіі вы тут? Глядзі, скаштуеце дубіны і ноздры вам ражном утруць». Вось досыць ветрам тут дзякацца, з Нептунам зналі, які жарт, дамоўкі сталі убірацца, як ад кутуза Банапарт. Тут раптам неба спагадзелась, усплыла сонейка, з'яснелась. Эней, уцёкшы так ад бед, састрапаць загадаў абед. Траянцы ўзялі за ядзенне, як з поля панскія харты, была ў іх затаўкай крупеня, кулагу пхалі ў жываты, была ў іх гушча і драчона, і парасяціна смажона. Пілі гарэлку не каўшом, цягнулі ў волю ўсе нагбом. Усячыны панасцябались, ды на палацях спаць паклались. Венера з кірмашу вернулась, на ўшэсці, відзіш ты, была, ды аб Энеянку дачулась. Юнона, як яго спрагла, Андрак з насоўкай апранула, з-пад плётам здзела каверзні, а нучкі рабыя абула, як быццам войта селязні, твар сыраваткаю абмыла, кужэльны ўздзела балахон, па пранік хустачку ўлажыла, пайшла да Зеўса на паклон. А Зеўс тады сядзеў у клеці, гарэлку з мёдам там сцябаў, без сораму, як малы дзеці, з падоння пальцам калупаў. Прыйшла Венера і завыла, саплямі змазала ўсё рыла, і так зазюзюкала яна: «А чым перад табою, бацька, мой абмішуліўся дзіцяцька? Зюкні, яка яго віна? Не ўвідзяць Рыму яго вокі, калі Юнону не ўймеш. Звядуць на ростанях сарокі, сатрэць яна яго ў кулеш». Тут Зеўс, гарэлачку дапіўшы, рашком халяву пастучаў, цяртухі моцнае зажыўшы, так у гаворку распачаў: «Дапрэ Энеянка да Рыму, і будзе там ён царом, палепшы чыжаўскіх харом паставіць каменны палаты. Паны ж не будуць там багаты, свае чаны ён завядзе і ўсё на водкуп забярэ. Цяпер завернець карпагені у дыдоны відзе талака. Папре у волю ён смажэні, ад'есца з добрага быка. Папарыцца ён там у бані, падпусціць хвігля самай пані, закруціць моцна галаву, на любжу прывядзе ўдаву. Ідзі, дачухна, не турбуйся, ды з корамам глядзі, не псуйся, ні з кім саромна не клянісь, і ў сташкаў Нілу пакланісь. Венера тут яму прысела, хранцуз паненак, як вучыў, пайшла, вясельную запела, зевес ёй вельмі дагадзіў. Эней пачухаўся, паскробся, на ногі лапці падвязаў з палацей да кута дагробся, ды плыць над корніку казаў. Плыў, плыў, аж у вачу зазеленелась, і мора горш ад талакна прыелась, ён ведьмай на яго глядзеў. А там пачаў ужо здзікацца, ды і так ні к чому стаў злавацца, што я і пісаць тут не пасмеў. Казаў, што лепш бы на пагосце схаўтурылі мае там косці, дарэмна строі пакруціўся, ды валачобнічаць пусціўся. Ён з гора піпку запаліў, балону голову спусціў, аж зірку мора і сказіўся, запеў ізбранную заксціўся: «Глядзеце, братцы, вунь сяло!» Тут всіх за сэрца ўзяло. Якраз на бераг прывалілі, за плот чаўнок свой прыкруцілі, па шклянцы выпілі сівухі, паелі нашча саладухі, камоў смятаны і глазухі, пайшлі ў горад пагуляць. Бягуць, як батракі з прыгону, а ім у варатах тыц ды дона. Ды стала так на іх казаць: «Глядзі, які што абарванцы ці смоль, вы ж чучча везіцё, ай вы, духоўскія цыганцы, курэй з-пад клецця крадзіцё, чаго сюды вас прыкруціла? Я і так дзясяцкага прыбіла, што ён распраўшчыны не знае, ды без пашпортаў всіх пускае. Як валасні закапашылись, пластом траянцы павалились, сачэнь ды доне паднясли, таку гаворку зацяглі: «Мы ўсе з траянскага прыходу сударскі перад тым былі, ды ў восень прошлага мы году ад грэкаў у мора ўцяклі. Эней канторшчыкам у нас пашпорты дзяржыць, а па нас газеты ж, панюхна, ты маеш, спраглі як трою, аб тым знаеш, што нечага табе і казаць. О, артыкульная дыдона, ты нас у крэпасць запішы, у нядзелю роб сабе два згоны, мы робіць будзем да душы, мы ўсяку паншчыну смякаем. У бровара глядзець, як знаем, загнеткі сундукі рабіць, на бочкі абручы набіць, Піліп наш лепіць гарлачы, Пракоп жа ступы таўкачы, а Саўка зелля ўсяка знае, дзяцём як вогнік адклікае, хупаў бабамі варажыць і скурапею адхадзіць. Глядзі, як мы парашарпались, аж сорам свеціцца наскрозь, усе лапці розна растапталі, сарочкі чорныя як вось. Калі ўжо ласка твая будзець, вялі нам лазню пратапіць, адзежу трэба нам папрудзіць, от так кішаць, не можна жыць. Дыдона румзала і выла, цякло як з лівера з вачэй. Маністы дёргала, круціла, а сэрца тых-тых-тых у ей. Яна ўжо чула пра Энея, што з гулькаю ў яго і шэя, што волас у галаве скруціўся, што нос казюлькай раздваіўся, то шупіла, які тут смак. І вось кляўшыла яна так. Калі б Эней ваш схамянуўся, ды сам ка мне ён падвярнуўся, усячыны б тады дастаў. Ён шмык, як быццам з неба спаў. Взышлі ў светліцу, пераксцілись, Эней і вотча прачытаў. За стол все порадам садзілись, мялянік на стале ляжаў, дыдона варыва ўлівала, шматкамі мяса ў місы клала і забяляла малаком. Трупатіла яна крупеню, яечню, руднік, жур, смажэню, каму пячэнню з часнаком. Былі і салодкія пацешкі, вяземскі пернікі, арэшкі, мязгі, мязюму рашаты. Дуда верлюем тут равела, сапелка гусыней шыпела, скрипели скрыпкие катки, дзявухны галасу гукали, вясну молоданькі склікалі і жарты розныя рабілі, казу святочную вадзілі, загнеткі лося забівалі, дугу у браму прадзявалі, пустоты у воленьку было. Расхарапушыўся Эней, аж іскры сыплють ад лаптей.